Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenû ittakûllâha hakka tukâtih ve lâ temûtunne illâ ve entum müslimûn. Ya eyyühennâsu ittakû rabbakum ellezî halakakum min nefsin vâhideh وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Evet, İmam Buhari şimdi alacağımız bapta yine ne yapmış? Bap başlığını nereye çevirmiş? Ayete, değil mi? Ayet. Bap başlığına ne yapmış? Bizzat ayetin kendisini almış. Geçen derse şöyle bir bakarsak aynı meselelerde ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Aynı meseleler bunlar. Allah Azze ve Celle'nin yaratan olması. Evet, bu Allah Azze ve Celle'nin neyi? İsmi. Ney var? Yaratma sıfatı var. Bir de ne var? Yaratılan var. Mahluk var. Buna ne diyoruz? İsim. Buna ne? Fiil. Sıfat. Daha geniş anlamıyla? Fiil. Buna da ne diyoruz? Mef'ul. Evet. Şimdi şu sıralamayı kim söyleyecek? İki açıdan demiştik. İki itibarımız vardı bizim, değil mi? Evet. Bir ne itibarı? Şumul, kapsam. Kapsam. Şumul, kapsam. Bu itibara göre, el kaldıralım, müdahale yok. Bu itibara göre, evet, evet Murat. İsim, sıfat, fiil. İsim, sıfat, fiil. Diğer kapsam neydi, neydi? Fiil, sıfat, isim. Peki neye göreydi o? Kesret, adet, çokluk, değil mi? Kesret, adet ya da çokluk. Fiil, sıfat, isim. İmam Buhari bu taksimi ne yapıyor? Burada da devam ettiriyor ama burada ne yapacak? Bir meseleye girecek. O da ne? Kelamullah meselesi. Ne? Kelamullah. Allah Azze ve Celle'nin neyi? Kelamı. Mahluk mudur yoksa gayrimahluk? Mesele bu. Demek ki yaratmayla alakasını niye önce yaratmadan bahsetti? Çünkü sadece kulların fiillerinden bahsetmiyoruz biz. Şimdi yaratma deyince Mutezile ile Ehl-i Sünnet'i karşı karşıya getiren nokta nedir? Kulların fiilleri mahluk mudur? Yaratılmış. Değil midir? Yani kulların fiilleri Allah tarafından yaratılmış mıdır? Yoksa kullar kendileri mi o fiilleri ne yaparlar? Yaratırlar. Şimdi o meseleye atıfta bulundu. Ama bab başlığında bir evvelki bab başlığına bakarsanız, dönün bir evvelki bab başlığına. Ne yaptı? Kelam kelimesini de kullandı. Ne yaptı? Kelam kelimesini. Oku Seyfullah bir evvelki bab başlığını. Bab ma ca'e fi halqis semavati vel ardi ve gayri kabl hadzal bab. Ve gayriha minel halaiqi. Nahu fi'lu rabbi. تبارك وتعالى وأمره فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه وهو الخالق هو المكون. Şimdi ne dedik? Ne dedik? Burada ne var? فالرب بصفاته وفعله وأمره. Normalde sıfat kelimesi neye bedel? Fiile bedel. Evet. Neye bedel? Fiile bedel. Ne itibarıyla? Kapsam itibarıyla. O halde hası ne yaptı? Özeli ama ne yaptı? Atfetti, değil mi? Ama özellikle belirtti. Sonra ne dedi? Ve emrihi dedi. Ve emrihi. İşte o emrihi kelimesi neden? Ela lehul halk vel emr. Neyle? Yaratma ile emretme arasındaki farkı bize ne yaptı? Verdi. Açıkladı. Bir şeyin yaratmak istediği zaman ona ne der? Ol der. Hemen o ne yapar? Olu verir. Sonra devam ediyor. Bir evveline bakalım. Ferrabu bi sıfati ve fiilihi size ve kelamihi mi var? Evet. Ve kelamihi sonra ve emrihi. Bakın kelam kelimesini getirdi. ne dedi? Kelam kelimesi dedi. Şimdi buna çok dikkat edeceğiz. Oku Seyfullah bir daha. Ferrab. Ferrab Teala. Okuduğun yer. Ferrabu bi sıfatihi. Yavaş. Sıfat. Sonra. Ve fiilihi. Fiil. Sonra. Ve emrihi. Emir. Sonra. Ve kelamihi. Sonra. Ve huvel halibu. Tamam. Şimdi dikkat edelim. Sıfat, fiil. Aleyküm selam. Sıfat ve fiil. Dedik ki şumul bakımından zaten sıfat neyi içeriyor? Fiili içeriyor. Yani sadece sıfat deseydi, fiil demeseydi neydi? Olurdu. Hası ne yaptı? Ama atfetti. Sonra emir geldi. Burada emir ne değil? Atıf değil. Neden atıf değil emir? Çünkü emir neden farklı? Yaratmadan farklı. Ama aynı zamanda emir de Allah'ın neyi? Ayrı bir sıfatı. Sonra ne geldi? Kelam. Kelam sıfat değil mi? Sıfat. Ama kelamın farklı bir boyutu var. Kelam Allah'ın emrinden gelen nedir? Sıfatın neyidir? Neyidir? Eseridir. Allah'ın emriyle alakalıdır. Yani Allah'ın kelamının yaratılmamış olmasının bir nedeni de neyle alakalı olmasıdır? Emretmesiyle alakalı olmasıdır. Şimdi işte burada ne yaptı? Genel kaideden çıktı. Yani kulun fiilleri, yani ef'alül ibad'dan neye çıktı? Kelamullah'a çıktı. Nedir işte kelamullah? Allah Azze ve Celle'nin neyi? Kelamı. O nasıl bir kelam? Zatiyle olabiliyor o sıfat. Başka neyle olabiliyor? Zatiden başka ne öğretmiştik? Ne? Fiiliyle ne yapabiliyor? Olabiliyor. Şimdi işte zati ve fiili kelamdan ne yapacak? Burada bize İmam Buhari ne verecek? Bazı naslar verecek. Bab başlığıyla birlikte. Şimdi inşallah ne yapacağız? Onu alacağız. Burayı anladık. Burada eğer anlaşılmamış bir şey yoksa babımızı alacağız. Lakin geçen ders bir şey verdik. Üç kelimeyle özetledik onu. Değil mi? Bir ne dedik? Sıfatın neyi? Kendisi. Sıfatın neyi? Neyi? Kendisi. İki, sıfatın neyi? Sıfatın neyi? Sonucu. Yani neticesi. Bunların örneklerini isteyeceğim. Üç ne? Sıfatın neyi? Eseri. Es-sıfa bi nefsiha, neticetus sıfa, eterus sıfa. Evet, bana rahmeti, rahmet sıfatını bu üçlüye göre kim verecek? El kaldırın. Rahmet sıfatını bu üçlüye göre kim verecek? Rahmet sıfatını bu üçlüye göre. Mesela Gökhan. Rahmet sıfatını bu üçlüye göre verelim. Sıfatın kendisi, sıfatın sonucu, neticesi, sıfatın eseri. Önce sıfatın kendisinden bahset. Neymiş o? Rahmet. Peki. Şimdi şuraya bak. Rahmet sıfatı. İsmi ne rahmet sıfatının? Rahim ya da? Rahman. Yaratılmış mı? Hayır. Rahmet sıfatının kendisi yaratılmış mı? Rahmet sıfatının kendisi yaratılmamış. O da yaratılmamış. Peki onun dışında ne var? Yaratılan Allah'ın rahmet sıfatının eseri var. Sonucu var. Şimdi şu ve şu. Şimdi ne var? Sıfatın sonucu var. Bir de neyi var? Sıfatın eseri var. Burada sıfatın kendisi yaratılmış mı? Hayır. Sıfatın sonucu yaratılmış mı? Örnek verirsen anlayacağım. Mesela rahmet sıfatının sonucunu ver. Eseri değil. Sonucu. Susalım. Sonucu. Örnek. Yağmur yağdırmış. Güzel. Güzel. Allah Azze ve Celle matarı, yağmuru ne yapar? Yukarıdan indirince ne yapar? Ortalık canlanır. İşte o sonucu. Ne? O yağmurun bizzat kendisi ne? Sonucu değil mi? Peki bu yağmur mahluk mu? Mahluk. Evet. Yaratılmış. Ne geldi bir de sıfatın? Eseri. Nedir sıfatın eseri? Mesela annenin? Merhameti. Peki o merhamet? Mahluk mu? O da mahluk. Demek ki sonuçla eseri ne yapmayacağız? Karıştırmayacağız. Peki Mutezile ne yaptı? Burada ne yaptı Mutezile? Cehmiye ne yaptı burada? Neyi halik, neyi mahluk gördü? Sadece ismine gördü. Gayrı mahluk gördü. Sıfat ve neyi? Sıfat ve neyi? Mahluku bir gördü. Yani sıfatla mahluku ne yaptı? Eş tuttu. Böylelikle ne dedi? Allah'ın sadece neyi vardır? İsimleri vardır. Sıfatı yoktur. Çünkü Allah o sıfatı kendi isminin dışında, zatının dışında ne yapmıştır? Yaratmıştır. Yani Allah'ın konuşma özelliği olabilir. Bir isim de isnat edebilirsin Allah'a. Ama Allah'ın konuşma sıfatı olamaz. O sıfatı kendi zatının dışında ne yapmıştır? Yaratmıştır. Yani Kur'an okuduğunuz zaman siz tamamen ve tamamen hem söylediklerinizle gerek maddi anlamda gerek manevi anlamda hem de ne yaptığınızla işte boğazınızla, başka dudaklarınızla, başka dişlerinizle bütün her telaffuz ettiğiniz makruh ve mektup olarak gerek okunmuş gerekse yazılmış olarak nedir? Allah'ın kendi zatı dışında yarattığı nedir? Bir konuşmadır. Yani siz nasıl konuşuyorsanız Kur'an'da okurken öyle ne yapıyorsunuz? Konuşuyorsunuz. Ahmet nasıl diyorsan Allah'ı da öyle diyorsun. Ağaç nasıl diyorsan cenneti de öyle diyorsun. Anlatabildim mi? Hadise bu. Şimdi İmam Buhari ne yapacak bu bapta? Kelamullah meselesine girecek. Evet. Oku Seyfullah. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين باب mu diyor sizde? Evet. Bendeki nüshada babu kavlihi taala. Yani değişik nüshalar var. Babu kavlihi taala. Bir daha oku, böyle oku. Babu kavlihi taala. Babu kavlihi taala ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. Oku Halil tercümesini. 28. bab. Andolsun ki gönderilen kullarımıza geçmiş bir sözümüz vardır hakkında bizim. Oku hadis Seyyidullah. Kâle İmamu Buhari rahimehullah haddesena İsmail kâle haddeseni Malik an Ebi Zinad an el-A'raj an Ebi Hureyre radıyallahu anhu en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle lemme kadallahu halqa كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. Şimdi bu enteresanı bu bapta kullanması çok ney? Enteresan değil mi? Subhanallah. Oku hadisin tercümesini. Bize Malik Ebu Zinad'dan, o da El-Araj'den, o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan tahdis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah mahlukatı yaratmaya hükmettiği yani tamamladığı zaman arşının üstünde yanında bulunan bir kitapta tespit edip şüphesiz benim rahmetim gadabımın önüne geçmiştir diye yazdı buyurmuştur. Evet, bu hadisi daha önce ne yapmıştık? Farklı bir rivayetiyle almıştık. İki konu önceydi galiba. Allah'ın rahmeti muhsinlerden nedir? Yakındır babında, değil mi? Allah'ın rahmeti muhsinlerden yakındır babında almıştık. Evet. Evet. Allah'ın kelamı ve ne yapması? Yaratma sıfatı. Kelamla alakalı değil. Ayet-i kerimeyi almış. Ne diyor Allah Azze ve Celle? وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ Sap kelimesi. Siz de tercümeyi bir daha oku, ayetin tercümesini. Andolsun ki gönderilen kullarımıza geçmiş bir sözümüz vardır hakkında bizim. Şimdi bakın İbn-i Cerir ne diyor Taberi? Diyor ki يَقُلْ جَلَّ ذِكْرُهُ وَلَقَدْ سَبَقَ مِنَّ الْقَوْلِ لِرُسُلِنَا اَنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ Diyor ki Allah Azze ve Celle bizden peygamberlerimiz hakkındaki söz önceden sadır oldu. Biz bunu ne yaptık? Öncesiyle size ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Bakın bu çok önemli. Önceden sadır oldu. Önceden çıktı. Ney? O peygamberler lahumul mansurun. Nedir onlar? Yardıma uğrayanlar, başka zafere uğrayanlardır. Yani Allah Azze ve Celle bunun sözünü, bunun kelamını ne yaptı? Önceden verdi. Neden önce verdi Seyfullah? Onu suretten önce verdi. Neden önce verdi? Onu suretten önce verdi. Yani bunun kelamını etti Allah Azze ve Celle. Kelamını ne yaptı? Yaptı değil mi? Neden önce yaptı? Nusret'ten önce yaptı. Şimdi bunlara dikkat edeceğiz. Birazdan anlam çıkacak. Ey mava bihaza minnel kaza. Yani bunun hükmü bizden daha önce ne yaptı? Çıktı. Vel hukum fi ummul kitab. Ümmü kitaptaki ne? Hüküm. Yazılı olan. Ve huve ennehum lehumun nusra vel galebe. Nusret ve galebe kimindir? O peygamberlerindir. Neyle bil hucec. Delillerle. ثُمَّ رَوَا عَنْ قَتَادَ Sonra Katade'den şunu rivayet etti. قَالْ سَبَقَ هَذَا مِنَ اللّٰهِ لَهُمْ اَنْ يَنْصُرَهُمْ Evet. Bu Allah Azze ve Celle'den ne yaptı? Sadır oldu. Çıktı ney? Onları neye ulaştırmak? Nusrete, zafere, yardıma ulaştırmak. Şimdi burada ayete bakın. Ayette Allah Azze ve Celle ne diyor? Kelime diyor değil mi? Ne diyor? Kelime. Kelam. Bunlar aynı kökten gelen neler? Sıfatlar. Kelime, kelam. Bazen ne olur bu? Çoğuluyla kelime olur. Yuharrifûner kelim. Anla vâdî. Diyor ki, ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ فَسَّرَ السَّبْ بِالسَّعَادَ Ey, سَبَقَ الْقَضَى وَالْحُكُمْ لَهُمْ بِالسَّعَادَ Bir kısmı da bu sebkı ney? Mutluluk. Yani saadetle açıkladı. Yani Allah Azze ve Celle'den hüküm onlar hakkında sadır oldu. Ney? Saadet. Hem dünyada hem ahirette kimin? Peygamberleri. Saadet, gerçek mutluluk. Hem dünyada hem ahirette kimin? Peygamberleri. Ve zükire ennehu ruye fi kıraat Abdillah. Abdullah ibn-i Mesud kıraatinde ise bu ayet şöyle okunmuştur diyor. Ve lega sebekat kelimetuna ala ibadinel murselin. Ala kelimesi. Ala. Dikkat edin orada. Li. Ala harfi ceriyle de ne yapılmıştır? Okunmuştur diyor. Yani ey fecaalet ala mekanel lam. Ala harfi ceri neyi yerine koydu? Lam harfi cerinin yerine koydu. Feke ennel mana son, sanki mana şu oldu diyor. Hakkat aleyhim ve lehum. Hak oldu. Allah'ın bu kelimesi onlar hakkında. Nedir o? Zafer, nusret, mutluluk kimindir? O peygamberlerindir. Kema kıl, aynen şu ayette denildiği gibi. Ala mulki Süleyman. Süleyman'ın mülkü üzere. Yani ve fi mulki Süleyman. Yani Süleyman'ın mülkü hakkında. İza kan ifkanel mana fi zalike vahide. Demek ki çok bir şey değişmiyor. Bunları niye veriyoruz? Bunları niye veriyoruz? Şimdi geliyoruz sapkı yazalım. Bakın şimdi anlam çıkacak. Bir. Ney? Önceden ne oldu? Sadır oldu. Çıktı. İki. Ne yaptı? Hükmü sadır oldu. Üç. Mutluluk. Ki saadet dedik. Şimdi diyor ki Vessab huve takaddum aleşşey. Dördüncü olarak bir şeyin önüne çıkmak. Bir şeyin önünde olmak. Bir şeyin önüne çıkmak. Bir şeyin önünde olmak. Vel kelimel mudafe ilallah teala hiye kelimetul kevniye el kaderiye. Kelimetuna diyor ya orada. Bizim kelimemiz. Evet. Bizim kelimemiz. İşte bu kelime nedir diyor? Nedir diyor? Kevni birazdan alacağız. Ney? Kaderi. Kevni ney? Kaderi. O zaman sap ney? Önüne geçmek. Şimdi bakın. Ne demek önüne geçmek? Takaddüm. Önceden sadır oldu. Önceden önüne geçti. Neyin önüne geçti? Allah'ın o kelamı. Hangi kelamı? Peygamberlere ne verme? Nusret verme. Demek ki kelam neden önce? Yaratmadan önce. Kelam neden önce? Yaratmadan önce. Önceden çıktı ney? Hükmü. Önüne geçti. Neyin hükmü? Peygamberlerin. Neyin? Zaferin tarafında olması. Allah'ın onlara zafer vermesi, yardım etmesi. Mutluluk, saadet. Onların hem dünyada hem ahirette mutlu olacaklarının hükmü ne yaptı? Önüne geçti. Neyin? O fiilin. Neyle? Kelamıyla. Yani hepsi nerede buluşuyor? Şu dördüncü anlamda. Öne geçmek. Öne geçmek, önüne geçmek. Anladık mı? Burada bir problem yok. Diyor ki müellif, Allah Azze ve Celle'nin burada kelime tuna diyor ya bizim kelimemiz. Bizim derken kimi kastediyor Allah Azze ve Celle? Kimi kastediyor? Kendini. Neden çoğul kullanmış? Çünkü o kelimeleri sünnetullah babıyla ne yapıyor? Meleklere de icra ettiriyor. Şimdi bunu anladıktan sonra geçelim ona. Yani bu çoğulluk bazen tazim için olur. Bazen de başka şeylere işaret için. O için doğrudan bizim konumuz değil. Kelimeler. Kevni, kaderi. İşte burada diyor ki müellif, bunlar nedir diyor? Kevni kaderidir. Diğeri şer'i emri. Bana kevni kaderi kim açıklar? Daha önceden bununla alakalı ne yaptık? Örnekler verdik. En güzel açıklama neyledir? Örnekledir. Yani bir insan bir mesele hakkında örnek bilirse hiç tanıma gerek yok. Örnek. Çünkü niye? Örneği bilen adam üstüne örnek kurar ama tanımı bilen adam üstüne örnek kuramaz. Tanım ezberciliktir. Örneği bilmek ise tefehümdür. Yani anlayış. Kevni kaderiye, şer'i emriye, Allah'ın kelimesiyle alakalı örnek. Kim verebilir? Şimdi yani ama kelime olsun bakın. Tamam. Olur. Kelime olsun. O dediğiniz kaderin doğrudan içine giriyor. Kelime olarak. Yani mesela bana bir kelime verin. Kevni kaderi olsun. Aynı zamanda da ne olsun? Ne olsun? Şer'i olsun. Ol demesin hocam Allah Azze ve Celle. He? Ol emri olur mu? Evet. Ama ol emri olunca ne olur o? Örnek olur mu? Olmaz. Ben senden örnek istiyorum. O kaide. Örnek somut bir şey ver. Kelime olarak. Mesela ne dedik demin? Kelime bir şey söyledi arkadaşlar. Güneş. Güneş mesela hocam. Mesela güneş nereden doğar? Nereden batar? Biz bununla alakalı burada ne aldık? Hadis aldık, hatırlıyor musunuz? Arşın altına gidip ne yapması? Secde yapması, izin istemesi, değil mi? Kıyamete kadar nereden doğacak? Nereden batacak? Kıyamette ne olacak? İzin isteyecek, verilmeyecek. Battığın yerden doğ denecek, değil mi? Hatırlıyorsunuz değil mi? 50 küsürüncü derste almıştık. Şimdi o nasıl düşünün? O nasıl düşünün? Allah'ım güneşe doğudan doğ deyip batıdan bat demesi nedir? Şer'i emridir. Nedir? Şer'i emridir. O emri ne yapmıştır? Vermiştir. O emrin sonucunda da Allah'ın bir kelimesi, bir ayeti olarak güneşin ne yapması? Nereden doğması? Doğudan doğ. Batıdan batması nedir? Kevni kaderidir. Demek ki kevni kaderi hiçbir şey yoktur ki şer'i emri olmadan ne yapsın? Olmasın. Çünkü her şeyin takdiri nerededir? Allah'ın nezdindedir. İlmi de, kitabesi de, meşiyeti de, halkı da. Hepsi neyin? Allah'ın takdirinde. Anladık değil mi? İşte o güneş, ay örneğinden yola çık. O örnekten yola çıkarak ne yapın bu meseleyi? Genelleştirin. Bakın şimdi. Diyor ki kısmel evvel, yani kevni kaderi. Şimdi buraya çok dikkat edin. Yani neyle uğraşıyoruz? Güneş doğudan doğuyor. Batıdan batıyor. Görüyoruz işte Allah. Ammel kısmel evvel fela yuhalifuhu ahad. Şu kısmı diyor, ilk kısmı diyor, hiç kimse inkar etmez. Bel labudde min vuku'ihi ve husulihi. Herkes de bunun olacağında, vuku bulacağında ne yapar? Emindir. Herhangi bir itiraz yoktur. Ve o kad yekunu muttefikan ma'al kelamü şer'il emri, bazen şer'i emriyle birlikte müttefik olur. Ve kad yekunu muhalifen lehu, bazen ona muhalif olur ama onun emri dahilinde. Dikkat edelim. Sonra diyor ki ammel kısmet sani, İkinciye gelince şer'i emri ve hâzellezî yuhalifuhu ekserul ibad ve ya'sûnehu. İşte diyor, kulların genelini muhalefet ettiği ve isyan ettiği budur işte. Nedir? Budur. Açıklayalım, anlayacağız. Bugün yeryüzünde bana bir insan gösterin. Yeryüzünde bir insan. Güneşin doğudan doğu, batıdan battığını inkar eder. Yok. Yani şurada herkes neyi müttefik? Ama insanların çoğu güneşin Allah'ın emriyle doğuya gelip oradan doğduğunu, sonra Allah'ın emriyle batıya gidip oradan battığını, o esnada batarken de ne yaptığını, Allah'a secde ettiğini, kıyamete kadar da bu halin böyle devam edeceğini, ama bir zaman gelecek Allah'ın ona ol dediğinde, orada kal dediğinde kalıp batıdan doğduğunu kaç kişi kabul eder? Müslümanlar. Müslümanların da bir kısmı. Bak güzel söyledi. Güneş secde eder mi canım? Bunlar doğa kanunu. Nereden çıkardınız? İşte dehriler var. Dehriler. Onlara biz naturalistler diyoruz. Ne? Bugünün tabiriyle naturalizm. Müslüman mı? Yani Müslümanlar. İşte İbn Miskeve, Farabi. Hep o taife. Ona mensup insanlar bunlar. Allah muhafaza. Ha, demek ki işte burada ne yapıyor müellif, diyor ki işte buradadır zaten kopan. Kıyamet burada kopuyor diye. Yoksa bunu genelde insanlar ne yapıyorlar? Kabul ediyorlar. Ha. Elbette bunu inkar eden de çıkan, ama bunlar bir iki, yani istisnai durum. Genel itibarıyla insanlara bakıyoruz. Diyor ki ve muradül Bukhari rahmetullah, Bukhari'nin diyor buradan kastı enne kelimetallah teala, Allah Azze ve Celle'nin kelimesi, işte neyle alakalı düşünün? Ha, her şeyle alakalı. Sabakat vücuden rusul, peygamberlerden önce vuku buldu. Mevcut. Peygamberler yokken Allah'ın neyi var? Kelimesi var. Sonra vel mürsel ileyhim, onlara gönderilenden önce de var. Yani fehiye gablel halk ellezî huvel mahluk. Yani o neden önce? Yaratılmış olan yaratılmadan önce. Evet. Ve hiye gayruhu. Demek ki Allah'ın kelimesi ne değildir? Mahluk değil. Yani Allah'ın kelimesi yaratma değildir. Yaratmanın neyidir? Gayrıdır. Dikkat edin. Allah'ın kelimesi ne değil? Yaratmanın kendisi değil. Bu ondan ne? Ayrı, farklı şey. لِأَنَّهَا evet, çünkü o bizzat ney? صِفَةُ اللّٰهِ تَعَالَى Allah'ın neyidir? Sıfatıdır. Ve amma nasrul rusul, peygamberlere yardım etmek, zafer vermek ve is'aduhum, onları mutlu kılmak فَهُوَ جَزَاءُ عَمَلِهِمْ وَتَاعَتِهِمْ amellerinin ve itaatlerinin neyi? Mükafatı. Yani demek ki o ney? Bir eser değil mi? O ney? Eser, netice. Buna dikkat edeceğiz. فَهُوَ مِنْ اِثْبَاتِهِ لَهُمْ ve مِنْ اِثَابَتِهِ لَهُمْ ve فَضْلِهِ عَلَيْهِمْ o Allah Azze ve Celle'nin onlara vermiş olduğu bir sevap ve ney? Onlara fazladır. فَهُوَ مَحْلُوكُ بِكَلِمَتِهِ تَعَالَى işte mahluk olan o. Neyle? Allah'ın kelimesiyle. O halde ne demek istiyor İmam Buhari bu ayetten? Bu ayete şimdi bak Recep. Bu ayette ne mahluk ne mahluk değil. Oku ayetin Arapçasını. Türkçesini oku. Andolsun ki gönderilen kullarımız geçmiş bir sözümüz vardır. Kullarımıza herhalde. Kullarımız için. Kullarımıza. Yani olabilir öyle hatalar. Evet. Yusuf orada ne mahluk ne mahluk değil. Kullar mahluk hocam. Evet. Kelamı da mahluk değil. Mahluk değil. Peki bir de ne var orada? Rusul yok mu? Yani, Murselin. Murselin. Gönderilen kullar yani peygamberler. Peygamberler. Evet. Onlar ne? Mahluk. Kullar olarak yani. Peygamberler mahluk. Peki kelime mahluk mu? Değil. Allah'ın değil, kelimesi. Değil. Güzel. Peki neydi o? Allah Azze ve Celle onlara neyin kelimesini vermişti? Neyle bu öne geçmişti? Zafer. Başka? Dört tane şey yazdı. Saadet. Başka hüküm. Ve kaza. Değil mi? Ha. İşte bu neyi? Bu üçü nedir? Mahluktur. Bu üçü nedir? Mahluktur. Anladık değil mi? Bu üçü nedir? Mahluktur. İmam Buhari'nin kastı o. İmam Buhari'nin kastı o. Şimdi hadisi bir daha oku Seyyidullah. Kâle İmam Buhari rahimahullah haddesene İsmailu kâle haddeseni Malikun an Ebi Zinad anil A'raci an Ebi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâle لَمَّا قَضَ اللّٰهُ خَلْقَ كَتَبَ عِنَّهُ فَرْقَ عَرْشِهِ اِنَّ رَحْمَتِي سَبَغَتْ غَضَبِهِ oku Halil bir daha tercümesi. Bize Malik Ebu Zinat'tan, o da El-Araş'tan, o da Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den tahdis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah mahlukatı yaratmayı hükmettiği, yani tamamladığı zaman arşının üstünde yanında bulunan bir kitapta tespit edip şüphesiz benim rahmetim gadabımın önüne geçmiştir diye yazdı buyurmuştur. Ebu Hureyre hadisi. Ebu Hureyre hadisi. Fethi Ebu Hureyre'nin ismi ne? Abdurrahman bin Sakh Eddevsi. Abdurrahman bin Sakh Eddevsi El Yemani. Yani Devsi dersin ama Yemani demezsin dedim. Onu bile dedin. Maşallah hadi. Yani illa Yemenli oldu. Hadi. Hakkında bir şey söylemeye gerek yok. Devamlı alıyoruz. Diyor ki enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurdular ki lemma kadallahul halka. Allah azze ve celle mahlukatı yaratmayı takdir ettiğinde, birazdan kaza kelimesini alacağız. Aynı kaza kelimesi nede de karşımıza çıktı, az önce de karşımıza çıktı. Değil mi? Ketebe indahu, kendi katında yazdı. O katı neymiş? Fevka arşihi, arşının üstündeymiş. Evet. Yani şimdi o kitaptan dolayı internette kıyamet kopuyor. Allah arşının üstünde nasıl olur? Şimdi bakın, ala arşihi ve fevka arşihi. Şimdi ala harfi ceri Arapçada illa da üstünde olmayı gerektirmedi diyelim. Tamam. Ya çünkü ala'nın fi anlamında kullanıldığı yerlerde olabilir. Ama fevka dediğimiz zaman fevka bizzat ne demektir? Üstünde demektir. Üstünde. Hiç böyle var ya, ne kabul etmez ne lügat açısında. He. Ne de başka bir açıdan ne kabul etmez? İçindeymiş, altındaymış, ortasındaymış, sağındaymış, solundaymış. Fevka tahte. Tahte ne demek? Altı, fevka ne demek? Üst, iki tane zıt. Yani bunu başka bir anlamda ne değil? Kullanmanız mümkün değil. He. Ne diyor? Kendi indinde Allah Azze ve Celle yazdı. Orası ne? Arşının üstü. İnne rahmeti sabakat gazabi. Rahmetim neyin önüne geçti? Gazabımın önüne geçti. Evet. Rahmet ve gazap. Şimdi yazar İmam Buhari, şimdi bakın dikkat edin. Bu konuyla şu hadisin ne alakası var? Yani Allah'ın kelimesinden bahsediyordu. Birdenbire rahmete gazaba geçti. O kadar alakalı ki. Çünkü niye biliyor musunuz? Bu hadisten yola çıkarak Cehmiye, daha sonralar Eş'ariler ne yapmışlardır biliyor musunuz? He. Allah Azze ve Celle'nin gerek rahmet sıfatı, gerek gazap sıfatının sadece zati sıfat olduğunu ispat etmişlerdir. Aynen nede olduğu gibi Allah'ın kelam sıfatında olduğu gibi. Ney? Sadece zati sıfat. Ne demek bu? Ne demek kelamın Allah'ın sadece zati sıfatı olması? Başka? Rahmet ve gazabın da ney? Sadece zati sıfat olması. Ne demek? İki türlü sıfat vardı. Zati ve ney? Fiili. Subuti ayrı. O müspetlik menfillik açısından. Zati ve ney? Fiili sıfat. Değil mi? Ha. Neydi zati sıfat? Neydi Musa zati sıfat? Allah-u Teala'nın zatıyla birlikte kaybı. Meşiyetiyle doğrudan neyi yok? Alakası yok. Neydi fiili sıfat Seyfullah? Fiili sıfat? Allah'ın dilemesine bağlı değil mi? Evet. Meşiyetiyle ilgili. Şimdi bakın. Bu hadis daha önce nerede geçti? Ve yuhazzirukumullahu nefseh babu. Hatırlıyor musunuz? Allah nefsiyle sizi ne yapar? Sakındırır. Nefsini ispat ederken orada geçmişti. Fakat lafzı bundan neydi? Farklıydı değil mi? Neydi? Lemma halakallahul halka. Allah mahlukatı yaratınca ketebe fi kitabihi. Kitabında yazdı. Ve ve yektubu ala nefsihi. Onu ne yapmıştı? Nefsine yazmıştı. Dikkat edin. Ve huve vad'un indahu alel arş. Yani şimdi burada alayı siz fiilen ne yapamazsınız? Tefsir edemezsiniz. Onu arşın üstünde Allah ne yapmıştı? Koymuştu. O arşın üstünde mevduydu. Yani konulmuş, mevcut. Arşın üstünde. Evet. Farklı bir rivayet. İnne rahmeti taglibu gadabi. Rahmetin neyin önüne geçti? Gazabın. Ona ne geldi? Galip geldi. Diyor ki müellif, vel ma'na la yahtelif. Aynı mana. Niye? Vel maksud bil kaza. Evet, kazayla kastedilen. Evet. Neyle? Kazayla kastedilen. Diyor ki et takdir. Bir. Ney? Takdir. Kazayla kastedilen ney? Takdir. Evet. Sonra ve yetil kaza bimanel emr vel hukum. Emir ve hüküm anlamında da gelir. Ney? Emir ve hüküm anlamında da gelir. Ne de olduğu gibi, şu ayette olduğu gibi. Ve kaza rabbuke en la ta'budu illa iyyahu. Rabbin emretti, hükmetti. Kendisinden başkasına ne yapmamanızı? İbadet etmemenizi. Kaza kelimesi geçti orada. Yani emretti, hükmetti. Gördük mü? Evet. Sonra ve yeti bi mana kaddara ve emda. Kaddara ve emda. Ne demek? Takdir etti, hükmünün altına imzasını attı tabiri caizse. İmza kelimesi oradan geliyor. Hükmünün altına imzasını attı. Yani onun imzasıyla oldu. Onun imzasından geçmeden olmaz. O anlama da gelir diyor. Kema fi kavlihi taala, aynen şu ayette olduğu gibi, ve kavayna ila beni İsrail fil kitab letufsidunne fil ard merrateyn. Evet. Biz ne yaptık? Beni İsrail hakkında kitapta ne yapmıştık? O hükmü yazmıştık. Onun imzasını atmıştık. O hüküm bizden kaynaklanan bir hükümdü. Ne yapacaksınız? Yeryüzünde iki kere siz bozgunculuk yapacaksınız. Fesat çıkaracaksınız. Demek üçüncü anlam bu. Bunlara dikkat edin. Yazın o anlamları. Ve ye'ti bimana feraga mineşşey ve etkanehu. Bir şeyi ne yaptı? Bitirdi, ama o şeyi bitirdi mi, ne yaptı? Onu en güzel surette bitirerek yaptı. En güzel surette bir şeyi ne yapmak? Yapmak. En güzel surette. En güzel. Ne de olduğu gibi fekadahunne seb'a semavat fi yevmeyn. İki günde yedi kat sema olarak ne yaptı? En güzel surette yarattı. O ayette olduğu gibi. Diyor ki vel mana huna, diyor buradaki mana lemma feraga min takdiril halk. Evet. Lemma feraga min takdiril halk. Evet. Allah Azze ve Celle mahlukatın takdir işini ne yapınca? Bitirince. Allah Azze ve Celle mahlukatın takdir işini ne yapınca? Bitirince. Yani mahlukatı takdir edince. Kaza ve kaderini tayin edince. Kema fir rivayel atiye fi babi kavlillahi teala, diyor ki şu bapta gelen şu rivayette olduğu gibi, bel huve Kur'anun mecid, bilakis o mecid Kur'an'dır. Orada ne diyor? Ennallaha ketebe kitaben kable en yahlukal halk. Bitti. Bakın çok enteresan. Evet. Ennallâhe ketebe kitaben. Allah bir kitabı yazdı. Ne zaman? Gable en yahlukal halk. Mahlukatı yaratmadan önce. Bitti. Rivayet onu açıkladı. Mahlukat yaratılmadan önce kitap ney? Mevcut. Mahlukatla hiçbir alakası yok. E zaten bakın şimdi şeye, kaderin mertebelerine. Kaderin mertebelerine bakın. Bir. Ney? İlim. İki, yazmak. İşte kitabe. Üç, meşiet. Dört, yaratmak. Yaratmak dışında şu üç tane şey içinde, yaratmanın neyi? Neticesi ve eseri dışında. Yaratma sıfatı olarak kime ait? Allah'a. Mahluk mu? Hayır. Sadece neyi? Neticesi. O halde bu dördü birden sıfat olarak ne değildir? Mahluk değildir. Ama ne yapıyorlar biliyor musunuz? Mesela Eş'ariler. İlim sıfat olarak mahluk değildir diyor. Yazma sıfat olarak mahluk değildir. Meşiyet sıfat olarak mahluk değildir. Müttefik miyiz? Müttefik. Ama yaratmaya gelince Eğer kul fiilini yaratmışsa onu Allah yaratmamıştır. Kim yaratmıştır diyor? Kul yaratmıştır. Gördünüz mü? Hemen ne yaptık? Peki yaratma sıfatı? Hayır, yaratma sıfatı Allah'a ait bir sıfattır. Ama Allah o yaratma sıfatının haricinde kulun eylemini ne yapmıştır? Kul için yaratmıştır. Yani o sıfatla, yani yaratma sıfatıyla kulun yaratma sıfatı arasında Allah'ın tahriki dışında, hareketlendirmesi dışında hiçbir şeyi yoktur. Bağlantısı yoktur. Bunları daha ilerlerde alacağız. Çok fazla girip de kafa karıştırmaya ne yok? Gerek yok. Diyor ki müellif: ve muradül Buhari min hazel hadis, Buhari'nin bu hadisten maksadı, ennel kitabellezi ketebehu gable halkil halk, Allah'ın mahlukatı yaratmadan önce yazmış olduğu kitap var ya, fihi sebku rahmetihi le ibadihil murseliyi. İşte o kitapta ne var? O kitapta ne var? Daha öncesiyle, yani o kitapta o yollanan, mürsel olan o peygamberler yollanmadan önce onlar için ne var? Dört şey var yazılmış. Neydi o? Bir. Bir neydi? Nusret. İki. Nusret, zafer aynı. İki. Saadet. Üç. Hüküm. Dört. Öne geçme. Hepsine de birleşiyor. Öne geçme de birleşiyor. Ey enne kelimete hulleti sabakat bi nusreti ibadihil murselin gable vücudihim. Evet. O kullardan, o gönderilmiş peygamberlerden önce ve o peygamberlere verilen nusretten önce bunun olacağı neydi? Müseccel, kayıtlı kitapta. Demek ki o kayıtlı olan ne değil? Mahluk değil. Anladık mı? Evet. Ha. Yani şimdi rahmete ne yapıyoruz? Bunu hemen döndürüyoruz. Şimdi neden İmam Buhari burada ne yaptı? Rahmet kelimesini kullandı. Ha, şimdi ona bakacağız. Rahmet ve gazap. Allah Azze ve Celle hakkında rahmeti iki isimde ne yapıyoruz? Topluyoruz değil mi? Sonra peki gazabı hangi isimde topluyoruz? Lütfen bilen el kaldırsın. Gazabı hangi? Kahretme gazap değildir ki. İsim olarak Allah hakkında gazap var mı? Yok. Demek ki bu ne? Sadece sıfat. Dikkat edin. Bu ne? Sıfat. Buna çok dikkat edeceğiz. Gazabın kendisi gazap olarak. Ne? Sıfat. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin rahmeti neyin önüne geçti? Gazabın. Diğer bir rivayette rahmeti neye galip geldi? Gazaba geldi. Değil mi? Şimdi bakın. Bunun pek çok nedeni vardır. Ama bir tane neden olarak şurada onu görürsünüz. Çünkü rahmeti kendine isim olarak iki isminde izafe etmiştir. Ama gazabı isim olarak kendine isnat etmemiştir. Sadece sıfat ve fiil olarak vardır. Bakın orada bile var. Bakın şimdi. Bu bir. Dikkatinizi çekti mi? Dikkat edin. İki. Allah Azze ve Celle'nin rahmet sıfatı iki isimle gelmiştir. Bir tanesi Rahim. Diğeri Rahman. Bir tanesi fail vezninde. Failun. Diğeri fa'lan. Fa'lanu gayru musarif. Bakın. İki vezin. Şimdi fail sıfa müşebbehe. İsmi fail aynı zamanda. Fa'lan mübalağa. Şimdi bana Rahman'la Rahim arasındaki farkı kim söyleyecek? Ne? Rahim yalnızca müminlere ahirette. Güzel. Ediyorlar. Müminlere. Ve kâne bil mu'minine raufur rahim. Evet. Müminlere. Rahman? Rahman da bütün mahlukata. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam yapmış değil mi bu tanımı? Buhari Müslim rivayeti, Ayşe anamız rivayet etmiş. Müminlere, bütün mahlukata. Şimdi Rahman ve Rahim arasındaki fark Musa, lugat farkı mı? Hayır. Lugat farkı mı? Yok. Değil. He, şimdi bakın. El-Kadir El Muktedir. Şimdi soruyorum. El Kadir ne vezninde? Fail vezninde. El Kadir fail. Hangisi daha üstte? Hangisi daha üstte? Şu daha kuvvetli. Daha kuvvetli. Sonra Kadir geliyor. Biraz daha kuvvetli. Sonra El Muktedir geliyor. E şimdi bu üçünün arasındaki fark lügat farkı mı? Hayır, değil. Bu üçünün arasındaki farkı biz bilmiyoruz. Ne yapmıyoruz? Bilmiyoruz. Şimdi onun için Kur'an tercümelerinde maalesef bu hatalar çok yapılır. Kadir kudretli, güçlü. El Kadir çok kudretli, çok güçlü. El Muktedir iktidarı eline alan ya da çok çok çok. Böyle bir şey olamaz. Tanımlama olamaz. Eğer öyle olsaydı Rahman ve Rahim'de bu kendini gösterirdi. Bakın biri sadece müminlere, diğeri bütün mahlukata. Ama bunun tanımını bize kim veriyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Her ne kadar şunun ikisinin sıfatı rahmet, bunun üçünün sıfatı kudret de olsa ne Kadir Muktedir'in aynısı ne de Kadir El Kadir'in aynısı. Aralarında fark var. Ama bu farkı ancak kim biliyor? Allah Azze ve Celle biliyor. Bunu biz bilmiyoruz. Eğer biz bunun farkına lügatla ne yaparsak varırsak o zaman işte Mutezile'nin yaptığı neye? Hataya. O da ne? Allah'ın sıfatlarında tecezzü. Nedir Allah'ın sıfatlarında tecezzü? Cüzleştirme. Yani birinin çok bilmesi, birinin az bilmesi. İşte el-alim, el-alim, allamul guyub. Evet. Görüyor musunuz? Yani alim az bilir, el-alim daha çok bilir, allamul guyub gaybı bilir. Yani şimdi Allah alim sıfatıyla gaybı bilmiyor mu? Gördük mü? Ha. Yani bunların farkını bilen ancak ve ancak kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. He, biz bu isimleri ne yaparız? Aynen alır ve ne yapar? İkrar ederiz. Tecezzü yok. Bunları neye ayırma? Cüzlere ayırma yok. O anlamıyla. Lugat yönüyle. Biri az, biri çok. Biri ondan az, biri... Nereden biliyorsun arkadaşım? Yani Rahman ve Rahim de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sana bunu bildirmeseydi şunu mu diyecektin? Rahman çok çok rahim. Yani bütün insanlara. Hayır. Bütün insanlara rahmet etmekle müminlere rahmet etmek arasında çok rahmet, az rahmet farkı yok. Rahimi sadece kime? Müslümana has tutmuş. Evet. Bak sadece has tutmak ayrı, az veya çok olması ayrı. Anladık değil mi? Azlık çokluk değil mesele. Umumhusus. Ha. Ama belki burada doğrudan umumhusus da yok. Onu biz bilemeyiz. Onu ancak kim bilir? Allah bilir. O bizim ilmimizin dışında. Zaten bazı isimleri ne yapmıştır Allah Azze ve Celle? Kendi ilminde gaybinde ne yapmıştır? Gizli tutmuştur. Gizli tutmasında da ne vardır? Bir hikmet vardır. Onu da biz ne yapamayız? Bilemeyiz. Şimdi gelelim. Rahmet ve gazaba. Bitireceğiz dersi. Hocam selam ve rahmet sıfatı. Her. Bak ne diyorum. Yani pek çok sıfat var. Sıfat bir ama isim ne? İki farklı iştiyaktan oluşuyor. Şimdi bakın. Rahmet ve gazap. Allah'ın kelimesi öne geçti. Allah'ın kelimesi. Kelimemiz diyor Allah'ın kelimesi olarak alıyoruz. Allah'ın kelimesi öne geçti. Neyin önüne geçti İbrahim? Neyin önüne geçti? Allah'ın kelimesi ne değildir? Mahluk değildir. Şimdi yaratma. İstediğiniz Allah'ın kelimesini koyun. Bakın. Rahmet. Ne yaptı? Merhum oldu. Gazap. Mağzup oldu. Bu merhumun iki şeyi var. Hem neticesi hem de neyi? Eseri. Mağzubun iki şeyi var. Hem neticesi hem eseri değil mi? Yani ne demek istiyor İmam Buhari? Yani Allah'ın kelimesi neydi o? Rahmetin neyin önüne geçti? Gazabın önüne geçti. Rahmetin neticesinden ve eserinden önce var. Gazabın neticesinden ve eserinden önce var. Nerede var? Allah'ın kitabında. Ne yapılmış? Yazılmış. müseccel. E hal böyle olunca, yani Allah'ın kitabında rahmetinin gazabına galip geldiği yazıyorsa, neden önce? Mahlukatı yaratmadan önce. Yani rahmet olarak düşünün. Rahmetin, bir anneye verdiği rahmet eser, bir yağmur olarak rahmet indirmesi, netice bu mevcut. He. Demek ki hal böyle olunca, her biri bunları neyle ifade edilir? Neyle? Rahmet nerede geçiyor? Allah'ın kitabında geçmiyor mu? Gazap nerede geçiyor? Allah'ın kitabında geçmiyor mu? İlim nerede geçiyor? Allah'ın kitabında geçmiyor mu? İşitme nerede? Görme nerede? Hepsi nerede geçiyor? Allah'ın kitabında geçiyor. Allah'ın kitabı nedir? Kelamullah'tır. Kelamullah'ta ne geçiyorsa, dikkat edin, Kelamullah'ta ne geçiyorsa, isterse Musa'nın kıssası olsun, isterse arının kıssası olsun, isterse karıncanın kıssası olsun, neticesi ve eseri dışında hiçbiri ne değil? Mahluk değil. Neyi? Neticesi ve eseri dışında hiçbiri ne değil? Mahluk değil. Anladık mı mahluk olmayanla olanı? Evet. Şimdi işte buradan itibaren İmam Buhari devam edecek. Yani Allah'ın kelamı ne? Gayrı mahluk. El-Kur'an ne diyoruz? Yazın. Kelamullah. Gayrı mahluk. İşte Allah'ın kelamı. Kelimenin çoğulu ne? Kelim. Kelamla aynı. Allah'ın kelamı deyince kelim demesine gerek yok. Çünkü kelam burada neyi ifade eder? Cinsi. Neyi? Cinsi. Adam kelam ediyor dediğin zaman tek bir kelime mi söylüyor? Ne anlıyorsun? Adam kelam ediyor. Ne anlıyorsun? Tek bir kelime mi? Konuşuyor. Kelam cins olarak verilmiştir ona. Yoksa kelime, kelimeler, kelam hepsi nedir? Aynıdır. Niye kelimetuna ayetini aldı? Yani demek istiyor ki Allah'ın kelamı şimdi hemen geliyor. Bakın dikkat edin. Ne değildir? Mahluk değildir. Sadece onun neyi vardır? Neticeleri ve eseri vardır. Yani Musa'dan bahsediyor değil mi? Musa'dan bahsetmesi ne değildir asla? Mahluk değildir. Ama onun neticesi vardır. Neticede kimi yaratmıştır? Musa'yı. Onun eseri vardır. Nedir o eser? Musa. Musa. Ses geldi buradan. Nereye? Çeneye, dudaklara vurdu, çıktı. Anladık mı? Evet. Eser, kendinde gördükleri, netice nerede gördüğü? Dış alemde gördü. Ama bir şey var. Ona da dikkat edeceğiz. Rahmet ve gazap. İbni Hacer mesela burada tevil etmiştir. Fethül Bari'de bu olayı. Maalesef. Hatta diye uyarak tevil etmiştir İbni Hacer. Şimdi ne dedik? Allah'ın kelamını sadece zati sıfat görenler var. Zati. Yani ne demek zati? Yani konuşma cins olarak, bütünlük olarak, toptanlık olarak Allah'ta var. Ama Allah Kur'an'la konuştuğunda ya da Musa ile konuştuğunda ya da Miraç'ta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la konuştuğunda o konuşma sıfatını kendi zatının dışında senin elinle yaratıyor. Bazen meleklerle yaratıyor. Bazen neyle? İnsanın kendisiyle. Halbuki biz diyoruz ki hayır. Allah'ın bütün sıfatları bir kısmı zati, bir kısmı fiili olmak üzere ikiye ayrılır. Ama bazı sıfatları vardır ki aynı anda hem zatidir hem de ne? Fiili. Mesela Allah'ın ilmi sadece zati sıfattır. Sadece ne? Zati fiili değil. İsterse el olmaz olur diye bir şey olur mu? Yüzü. İsterse yüzü olmaz diye bir şey olur mu? Olmaz. Ama kelam nedir? Aynen rahmette olduğu gibi. Hem zati hem de ne? Fiilidir. Ne demek bu? Çok basit. Allah Azze ve Celle rahmet edilenleri yaratmadan önce ya da rahmetin eserini yaratmadan önce rahmet sıfatına sahip değil miydi? Gördük mü? Demek ki zati olarak onda rahmet ne? Mevcut. Allah Hazreti Adem'e, Nuh'a, Musa'ya, İsa'ya, Davud'a, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Dikkat edin. Kitapları göndermeden önce konuşmuyor muydu? Konuşma sıfatına sahip değil miydi? Sahipti. Ya da Allah Azze ve Celle doğrudan Musa ile konuşmadan önce biriyle konuşma sıfatına sahip değil miydi? Ya da Miraç'ta Aleyhisselatü Vesselam'la konuşmadan önce biriyle konuşma sıfatına sahip değil miydi? Sahipti. He, o halde işte rahmet, gazap, kelam yani kelime. Bunlar hem zati hem de fiili sıfat. Allah'ın kelami zatidir. Kur'an'dan önce de konuşması vardı. Değil mi? Evet. He. Ama istedi, Kur'an'ı kimle konuştu? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la konuştu. Dikkat edin. Cibril vasıtasıyla onun lisanıyla bize verdi. Değil mi? He. Ama bir de ne var? Bir de ne var? Dikkat edin. He. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı doğrudan şahısla mı konuştu? He. Yani vahyin değişik şekilleri var. Bazen uykusunda da alır. Ama bir Musa ile konuşmasını düşünün. İstediği anda da ne yapabilir Allah Azze ve Celle? Neyle? Şahısla da ne yapabilir? Konuşabilir. Miraç'ta kimle konuştuğu gibi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ha, demek ki aynen nöde olduğu gibi rahmet ve gazapta. Yani merhum şu semavat ve arz olmadan, rahmet edilecek şeyler olmadan, melaike olmadan Allah'ta rahmet yok muydu? Ya da şu gazap edeceği bu melanetler olmadan, pislikler, şururat olmadan Allah'ta gazap sıfatı yok muydu? Vardı. Ama işte o ne? Rahmet sıfatını Rahman'la bütün mahlukata has tuttu. Rahim'le sadece müminlere has tuttu. İstediği zaman sadece müminlere ne yapabiliyormuş? Rahmet edebiliyormuş. O müminler için de istedikleri zaman, istediği zaman da ne yapabiliyor? Rahmetini yükseltebiliyor. Mesela muhsininlere. Daha yakın. Hatırlıyor musunuz? Kime daha yakın? Muhsinlere, evliyaya. Hangi evliyaya? Allah'ın evliyasına. Enbiyaya. Değil mi? He. Onlar da kendi içine. Yani Allah isterse ne yapar? Birilerine rahmet, birilerine gazap eder. Bunu engelleyemezsin sen. Allah isterse biriyle ne yapar? Peygamberler örneğinde olduğu gibi konuşur doğrudan Cibril olmadan. İşte o kimdir? Peygamberdir. Ama Allah isterse yüzünü yok etmez. Allah isterse elin yok demez. Haşa. Anlatabildim mi? Aradaki fark bu. Ama ne yapmıştır İbni Hacer? Maalesef Hattabi ve diğerlerine uymuştur. İşte demiştir ki rahmet burada madem aynı kökle, aynı şeyle, kalıpla gelmiştir. Neyle alakalı? Sabakat geçiyor ya ikisinde. Kelimeyle alakalı, kelamla alakalı. Bunlar sadece nedir? Zati sıfatlardır. He. Mevcudatta gördüğünüz şu, her şey onun bir neticesi, eseridir, doğru. Ama Allah Azze ve Celle'nin kelam etme sıfatı başka, merhamet etme sıfatı başka, gazap sıfatı neyle alakalı değildir asla? Meşiyetle alakalı değil. Doğrudan nedir? Zatındandır. İsterse onu zatının dışında yaratır. Zatının dışında yaratınca o sıfatı ilga eder. İstediği kişiyle ne yapar? Zatının dışındaki bir neyle? Kelamla konuşur. Öyle demişlerdir. Ondan dolayı da müellif, elimizdeki yani bendeki nusadaki müellif Şeyh Huneyman tenkit ediyor İbn Hacer'i. Allah ona da bize de hepimize rahmet etsin. Diyor ki ve bihaza yetebeyyen, işte bununla ortaya çıkar ki enne kavlehu gayru halkihi. Allah'ın kavli yani kelamı nedir? Mahluk değildir. Mahlukatın gayrıdır. Ve nusretuhu li ibadihil murselin min rahmetihi lleti sabakat gadaba. Evet. Subhanallah. Ve gönderilmiş olan kullara vermiş olduğu nusret, yani peygamberlere vermiş olduğu nusret, gazabın önüne geçen nedendir? Rahmetindendir. Gazabın önüne geçen nedendir? Rahmetindendir. Daha sonra indehu fevk arşi diyor, onu aldık. Yani kendi katında, arşın üstünde neyi ispat ediyor? Arşını ispat ediyor. Hulasası bugünkü dersin bu. Bu kadarla ne yapıyoruz? İktifa ediyoruz. Var mı bu konuyla alakalı? Bakın, ileride gelebilecek olan şeyleri sormayın. Şimdi İmam Buhari'yle biz kaç bab daha gideceğiz kim bilir böyle. Bir arşa girmiştik hatırlıyor musunuz? 10 ders, 15 ders gitmişti. Buyur. Ha. Hocam Cibril Aleyhisselam'ın ağzından çıkması da eseridir. Yani. Cibril farklı. Farklı mı hocam? Farklı. O anlamda değil. Karıştırma. Hocam. Farklı. Ha. Yüce Allah'ın cenneti sen benim rahmetimsin demesi netice mi olur, eser mi olur? Eser. Eser. Peki insanlar rahmet etmesi. Netice de olur. Çünkü niye? Neden? Bakın. Cennete ne diyor? Rahmet diyor. Cehenneme ne diyor? Gazap. Allah'ın rahmeti cennet değildir ki tek başına. Allah'ın gazabı cehennem değildir ki sen Allah'ın rahmet sıfatı eşittir cennet, Allah'ın gazap sıfatı eşittir cehennemde. Bu onun eseri ya da neticesi. Yani burada eser ve netice kullanılır. Çünkü neden? Neden? Doğrudan bizim fiillerimiz yok burada. Ama rahmet örneğinde neyimiz var bizim? Fiillerimiz. Mesela nedir olduğu gibi eserde annenin çocuğuna merhameti bir fiil. Ama neticede bizim fiilimiz yok. Ne yapması? Yağmur yağdırması. O muvacihele bakarsan sadece netice olur. Muvacihele bakarsan her ikisi olur. Orada karışmaz. Yani netice ve eseri bir tutan alimler yaygındır. Ama dediğim bizim kullarımız, yani biz kullar olarak fiillerimiz gündeme geldiğinde ona eser demek lazım. Çünkü niye? Allah Azze ve Celle ruhundan bize ne yapmıştır? Üflemiştir. Bizim mayamızda ne vardır? Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının eseri vardır. Fiil olarak, düşünce olarak. Ama doğrudan sen ne dersen, işte ya şu ağaçlar Allah'ın rahmetinin neyidir? Eseridir de dersin, neticesi de dersin. Değişen bir şey olmaz. Evet, başka sorusu olan? Hocam, Allah çok özellikle işte burada yazılanların hepsi, davranışı olanların hepsi yazılıyor. Peki, hani bir hadis var ya, yazılmayanlardan hukuk bulunuyor. Bununla ilgili nasıl yazılmayanlar bu? Hani melekler bazı yazılı olanların yazılı olmadığını veya yazılanlar olmuyor. Bu Allah Celle Celal'ın takdir-i ilahisindedir diye soruluyor. Şimdi hiçbir şey yazılı değildir değil. Her şey yazılıdır. Ama yazılı olanları Allah Azze ve Celle'nin alt üst etmesi olayı farklı. Bunu karıştırmamak lazım. Yani onlar farklı şeyler. Onlar biz takatu diyoruz. Farklı bir olay o. Gelir o. Onu açıklarız inşallah. İleride. Şimdi girmenin anlamı.